Lys for oss på veien vi skal gå. La alle folkeslag se din herlighet og hylle han som kom med frelse. Din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder. En sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet hos profeten Jesaja. Lytt til meg, mitt folk, mitt folkeslag, vend øret til meg. For lov går ut fra meg. Brått gjør jeg min rett til lys for folkene. Min rettferd er nær. Min frelse bryter fram. Mine armer dømmer folkene. Fjerne kyster håper på meg. De venter på min arm. Løft øynene mot himmelen og se på jorden her nede. Himmelen løser seg opp som røyk. Jorden skal slites ut som et klesplagg, og de som bor der skal dø som lus. Men min frelse skal vare til evig tid. Min rettferd skal aldri knuses. Hør på meg, dere som kjenner rettferd. Du folk som har min lov i hjertet, vær ikke redd når mennesker spotter. Mist ikke motet når de håner. For mørk skal ete dem som klær, mått skal ete dem som ull. Men min rettferd skal vare til evig tid, min frelse fra slekt til slekt. Slik lyder Herrens ord. Da er det tid for ungdomsskole, så alle barn som har lyst til å være med, er bare å gå ned midtgangen sammen med. Det er lov å ta med. Thank you. forrykkere. Derfor mister vi ikke mot dem, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjeneste. Vi tar avstand fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke kne og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten frem. Og for Guds ansikt stiller vi oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vårt evangelium skjult, så det skjult for dem som på vei mot ødeleggelse. For denne verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som slaver for dere, for Jesu skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse. Slik er vi Herre. Fordi fordi omkostningen ved å bli sett oppleves større enn gevinsten ved å bli sett. Fordi vil jeg egentlig bli tålt? Hvem vil egentlig ha meg slik jeg er? Vel, siden Edens hage så har vi fortsatt å leke Jensen. Og vi går ut og inn av mørke skap og skjulesteder. Vi frykter for andres dom, men lengter samtidig etter å bli sett. Å leve et liv i skjul har store sosiale og psykiske omkostninger. Vi har lært at det er sunt å være ærlig, at det er nødvendig å snakke sant om livet vårt, og at det er prisverdig å stå fram. Men det kan koste dyrt å tre fram i lyset. For vil jeg bli tålt? Hvem vil egentlig ha meg slik jeg er? Dagens evangelium starter i en hemmelighet. Når noen av jødenes rådsherrer, ifølge evangelisten Johannes, trodde på Jesus som Messias, så var det flere gode grunner til at de valgte å holde denne troen skjult, hemmelig. Bare se for dere at et medlem av jødenes høyeste religiøse organ skulle begynne å støtte en voksende religiøs opprørsbevegelse. Det innebar en stor personlig risiko. Så den troen som ble skapt i møte med Jesus fra Nazaret, den kunne sette både status, religiøs troverdighet og kanskje også levebrød på spill. Og den som har mye å ta vare på, har mye å tape. Det er usikkert hvor mange av rådets 71 medlemmer som viste en sånn positiv interesse for Jesus. Men de var nok neppe så veldig mange, og i hvert fall ikke i flertall. Og vi kan bare navnet på to av dem. Vi kan navnet på Nikodemus og Josef fra Arimathea. Begge medlemmer av det høye råd, og begge til stede og medhjelpende da Jesus skulle gravlegges. Siden hører vi ikke noe mer til de to. Men legender forteller at Josef ble den første apostelen som brakte evangeliet til England. Det er Jesus selv som kaller både Nikodemus og Josef og alle andre ut av det mørke skapet. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Jesus, som selv er lyset, inviterer også oss ut av den type mørke som gjør oss innkrøkt i oss selv, og som gjør oss fremmede for andre. Hva ville det innebære for deg å avdekke deg selv? Hvor risikabelt kjennes det å skulle stå fram med det som verken vil vekke applaus, eller kanskje ikke engang medlidenhet? Først så må jeg bekjenne at jeg ikke en tilhenger av ubetinget åpenhet i alle kanaler. Og at jeg tror noen hemmeligheter bør forbli hemmelige. Og ingen har krav på å vite mer om deg enn det du vil gi ut av fri vilje. Jeg faktisk mer bekymret for skamløsheten enn for den sunne, nødvendige skammen. Og på et nivå så både vi og skal fortsette å være ukjente mysterier for hverandre. Likevel, det finnes nok usunne og unødvendige hemmeligheter i verden til å farge himmelen grå og male havet svart. Og derfor lyder invitasjonen: si det til noen. Si det framfor alt til Jesus. Fordi Jesus representerer frihet fra alle mørke skap. Gang på gang så ser vi mennesker som i møte med Jesus våger å tre ut av sin egen skygge. Fordi det lyset Jesus er og representerer, i stand til å smelte menneskers skam, uansett hvor den måtte hente sin næring. Vi kan tåle det lyset faktisk. Vi kan tåle det lyset uten at det fortærer oss. Vi kan satse på det lyset, for det Guds transformerte, høyspente kjærlighet som kommer til oss på en måte det mulig å ta imot. Det et lys som ikke brenner oss, men som varmer oss. Så si det til Jesus. Tre ut. Få øye på den stjerne som lyser. Og si det kanskje også til et annet menneske. Den fortrolige samtalen, noen ganger i form av et skriftemål, hvor vi bekjenner våre synder, som en gave, et sakrament, gitt til menigheten. Og det bærer med seg et løfte om delt byrde og delt nåde. Å fortelle til noen endrer kanskje ikke nødvendigvis virkeligheten, men det kan gjøre det. Og det kan ofte gjøre virkeligheten både mer begriplig og mer mulig å leve med. Og en ting sikkert. Sier du dette noen, så tappes ensomheten din for kraft. Så kanskje tiden inne for å ta et steg ut i et større og varmere lys. Se, her jeg, med all min synd, med all min skam. Men på Kristi åpenbaringsdag så det ikke først og fremst vi som trer fram fra det skjulte. Det det Gud som gjør. En av de aller første oppbyggelige bøkene som jeg leste kom ut på noe som het Credo Forlag i 1972. Den var skrevet av Oscar Skarsheim og hadde titlen Den skjulte Gud. Jeg husker ikke så veldig mye av innholdet, men jeg husker at jeg satte pris på at noen ville skrive om det ubegriplige og vanskelige som gjør det umulig for oss å forstå oss på Gud. Jeg kan fortsatt ikke forstå på hvilken måte Gud forhandler i seg selv sin kjærlighet og sin allmakt. i møte med denne verdens ondskap. Men det er kirkens tro, det er vår tro, at Guds handlemøte alltid er å møte det onde med det gode, møte våpenmakt med kjærlighetens makt, møte hardhet med sårbarhet. Og alt dette åpenbarer seg i Jesus. Gud blir synlig, også i sin handlemåte, gjennom Jesus, han som selv er lyset, som går ut i verden, slik at Gud blir åpenbart i verden. Kristus er verdens lys. Det er et lys som ikke slår oss til jorden, men som reiser oss opp. Det er et lys som ikke blinder øynene våre, men som gjør oss seende. Det er et lys som ikke jager oss ut av fellesskapet, men som løfter oss inn. Kristus er verdens lys, og det blekner aldri. Navnet Jesus blekner aldri. Gud, som intet menneske kan se, er blitt synlig. Vi vet fortsatt ikke alt om Gud. Kanskje vet vi veldig lite. Og biskop Martin Lønbo, han sa en gang, å ikke forstå seg på Gud er en glede som varer hele livet. Men om vi vet lite, så vet vi allikevel nok. For i Jesus er Gud blitt tilstrekkelig avdekket, tilstrekkelig synlig. For ser vi ham, så ser vi også Gud. Og denne selvåpenbaringen er 1000 ganger viktigere enn mine egne selvåpenbaringer. Jeg kan gå inn av og ut av skap. Noe holder jeg for meg selv, og noe vil jeg dele med andre. Den eneste jeg tar sjansen på å dele alt med, er han som har delt alt med meg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet til evighet. Thank you. Det blir grøtt og små kakker, gang rundt juletreet, og så videre. Dagens kappoffer går til krig. Krig er et stort arbeid for ungdom og unge voksne, som kombinerer en Jesus-sentrert forsynelse med idrett glede. Offret kan gis og gips under salmen før nattverd eller med kontakter ved utgangen. Menighetens gipsnummer er 10.202. Neste søndag, 12. januar, høymesse i kirken. Prest Jonas Lind Askedom, kantor Henriette Skagen, Oslo Kammerkor med dirigent Håkon D. Nystedt. Gud, vår skaper, Takk for livets gave. Du som skapte mennesket i ditt bilde, og ba oss forvalte ditt skaperverk, hjelp oss å ta vare på jorden, og dele dine gaver rettferdig. I dag ber vi spesielt for alle som arbeider for å mette mennesker med nødvendig mat. I sultområder, i flyktningeleirer, og over hele jorden. Gi verdens ledere mot og visdom i dette nye året til å løfte blikket utover seg selv og sine grenser. Vi ber om at dette året må komme med fred. Gud, vi ber. Jesus, vår frelser, vi ber om frihet for undertrykte. Vær nær hos alle som bundet av fattigdom og konflikter. Og i dag ber vi særskilt for alle som blir forfulgt for sin tro på deg, og for de som må holde troen sin hemmelig. Gi oss visdom og frimodighet. Gi stemme til de som ikke har noen stemme. Tenn nye håp der håp har sluttet. Gi oss nye ord så vi kan åpne oss både i klage og i lovsang. Gi oss kraft til å bryte ensomheten og til å se hverandre med gode øyne. Gud, vi ber. Hellige Ånd, vår trøster og veileder. Takk for menigheten, og takk for kirken i hele verden. Gi oss frimodighet og glede i tjeneste. Hold oss fast når vi vakler. Styrk våre brødre og søstre i kirken i Kamerun. Styrk oss når vi trøtte og motløse. Lær oss å elske hverandre slik du har elsket oss. I stillhet legger vi fram for deg det hver enkelt av oss har på hjertet. For at du tar imot våre bønner og våre liv. Gud, vi ber.